aşkımız başlamadan bitiverdi sevginin. Bir kasırga misali geçiverdi sevginin. Selamını kestim ben de, çok günaha giriyorsun. Aşkımızı mahyere bırakalım diyorsun. Aşkımızı mahşere bırakalım diyorsun. Aşkında, sevginde, kalbinde taştan çok hata etmiştik biz zaten başta. Silinsin bu aşkın hatıraları, günah, yazık. Bize hayır yok bu aşkta, günah, yazık. Bize hayır yok bu aşkta. Bilseydim ayrılık var, verir miydim kalbimi? Başka birini bulmuşsun, hayırlı olsun sevgilim. En güzel mutlu günler senin olsun sevgilim. En güzel mutlu günler senin olsun sevgilim. Aşkında, sevginde, kalbinde taştan çok hata etmiştik biz zaten baştan. Silinsin bu aşkın hatıraları, günah, yazık. Bize hayır yok bu aşkta, günah, yazık. Bize hayır yok bu aşkta, bize hayır yok bu aşkta, bize hayır yok bu aşkta.